Okan Kurtçiftine çevrilmiş ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından durumla ilgili olarak karşı tarafın usulsüz tebligata dayalı bir haciz girişiminde bulunduğuyla ilgili açıklama paylaşmıştı. Birileri iki geri yürü hadi göster. Habere, hadisenin Bodrum'daki plajında muhteşem bir konser veren Demet Akalın sahte evrak üzerinden yürütülen haciz işlemleriyle ilgili olarak şunları söyledi. Ama şu anda bir saat önce güzel haber geldi. Hacizin durdurulduğu. Çünkü her şey sahte belgeyle olduğu için öyle bir borç da yok yani. Şöyle denir mi? Şey, onun için güneş size de geldi. Ama iki gün tabii. Bayağı üzüntü oldu bana ama teşekkür ederim, sağ olun. Haciz durduruldu. Öyle bir borç yok. Hem sakin ya, sakin değil. Kere çıkmış. Ondan şey yap. O kadar mı? Şey yapar mısınız siz? Demet Akalın, davacı Osman Görgülü'nün 32 milyon liralık icra girişiminin sahte belgelerle yapıldığının altını çizdikten sonra açıklamalarına şu sitem dolu sözleriyle devam etti. Ama her şey insanlar için boşver, biz dostumuzu düşmanımızı gördük. Dostu düşmanı gördük. Tabii AS'den de size böyle bir destek gelmesi dostu adına da güzel bir şey. Ya tabii bir sürü sanatçı arkadaşım sağ olsun da aramayanlar da oldu korkum. Akalın sosyal medya hesabından da kalbini Allah bilsin, gerisini salla gitsin sözleriyle bir yazı paylaşarak altına şu notu düştü. Allah'a şükür, şükürler olsun. Allah iyi ve doğrunun yanında her zaman. Kurban olduğum Rabbim, ne güzel dostlar, ne güzel sevenlerim varmış. Dostunun kötü gününe gülmeyen de varmış. Biz göreceğimizi gördük. Anlamadım, bilmiyorum. Birileri gülmüş, birileri sevinmiş mi dedim yani, acaba Demet Akalın'ın başına gelen bu olaya. Ya böyle zamanlarda anlarsın ya dostunu düşmanını, ya cenazede anlarsın zaten, ya böyle bir haciz şokunda bir şeyde anlarsın yani. Aramadıysa o bile onu gülmüş olarak nitelendirmiş olabilir. Korktu yani. Korktu dedi. Korkmuş olabilir dedi. Neden korkacaklar? Bilmiyorum, Demet Akalın'a sormak lazım. Yok, ben sana soruyorum. Sen bana soruyor. Yani şey, insanların aslında bu Demet Akalın'ın başına gerçekten de gelebilirdi. Sinan Serter olayında işlediğimiz gibi. Ama insanların bu tarz geldikleri duruma sevinmek, dalga geçmek ya da aman iyi oldu demek bir şeydir, ilahi adalettir, sırası sana da gelir. Hiç kimsenin kötü bir şeyine sevinmemeliyiz aslında, bu bir ya, gerçek ama ki. Maalesef bu sektörde çok fazla düşmanı olduğu için tabii ki iyi oldu diyen bile olmuştur. Mutlaka olmuştur, eminim yani. Ama bak zaten o da fake çıktı yani, çok iyi oldu. Çekemeyenler, kıskananlar tabii ki olmuştur, olmaz mı? Yani böyle bir şey olduğu zaman zaten insanlar böyle bir haber çıktığı zaman okurken bile, yani paylaşımda bulunurken bile laf atarak, bir şekilde rencide ederek, bak işte oldu, bekliyorduk zaten gibi sözler yazarak daha da insanın canını acıtmak için yer arıyor yani. Dolayısıyla o da kırıldığı insanlar olmuştur tabii ki. Dediğim gibi aramayanlara da, belki hani iş yoğunluğu yüzünden aramayanlar da olmuştur ama bu bayağı bir gündemde oldu bu olay, biliyorsun. Bir hafta oldu neredeyse. Dolayısıyla artık araması gereken de aramalıydı yani. Hani bahane olur. Ali abi, Demet Akalın hep böyle olaylarda hani aranıp sorulmak istediğini, hani bazı insanlar vardır ya canı sağ olsun da hiçbir şey demez ama Demet Akalın özellikle böyle tepkilerini Twitter'da veya Instagram'da veya başka sosyal medyalarda paylaşıyor. Hani bir görev mi oluyor başkalarına? Belki de gerçekten bir şey düşünmüyorlardı. Arayan da numara için arayan bile olabilir yani. Ne dersin? Ben pas hakkımı kullanıyorum. Peki Eren'den buraya geçiş hemen. Yani şöyle bir şey var. Kötü gün dostlarına Demet Akalın'ı ateş püskürdüğünden bahsettik. Yani Allah başka dert vermesin. Yani öyle uyduruk şeyleri dert ediyor ki Demet Akalın. Canı acımış olabilir ama. Acımış olabilir. Sonuçta kocasının yani kötü bir şey geldi başına aciz diye. Aciz değil, nedir ya? Ortada ölüm yok, hasta yok, bir şey yok. Allah sağlık yani, versin. Param var, versin. Eğer varsa öyle bir borç ödersin gider yani. Sonuçta dünya malı bunlar. Önemli olan Allah sağlık sağlık. Bir önce bunlar orada şey yaptı, amin. Konuştu, muhabbet etti. Evet, sağlık önemli. Küçük huzursuzluklar, bunlar aile içinde halledilecek. Tabi basına yansıyınca ve herkesin diline düşünce onun kendi kimliğini zedelediği için sinir ve şeyini bozuyor, haklı olarak cevap veriyor yani. Bir de kendisi çok herkesin yanında olduğu için herkesten de onu bekliyor olabilir. O hemen biliyorsunuz kimin albümü çıksa paylaşıyor, kim yeni piyasaya çıksa paylaşıyor, bir modacıyı paylaşıyor. Sürekli kendi içinde bir görev ediniyor bence başkalarına yardım etmeyi. Dolayısıyla aynı inceliği onlardan da bekliyor olabilir yani. Hani Berkay'a da nasıl üzülmüştü? Aynen, şimdi onu söyleyecektim ben de. Berkay şöyle üzülmüştü. Berkay da aynı sistemi karşılıklı yapmıştı. Demet Akalın üzerine alınmıştı doğumundan sonra. Demet Akalın da biraz sosyal medya kullanımı konusunda sonradan sileceğin, özür sileceğin, evet, şeyler biraz frene basması lazım. Biraz doz aşımı yaşıyor o da. Yani Cem Yılmaz için de söylemiştim. Bak sonra kapattı Ali Hafızat'ı. Şimdi Demet Akalın da çareyi bulmuş, bazı paylaşımlarını yorumlara kapatıyor. Yani şimdi öyle kötü niyetli çok insan var herhalde. Sosyal medya kullanımı insanlar niye kullanır, bunun üzerine bir araştırma geldi bana. Akademik bir çalışma üzerinde biraz çalıştım. Yani niye insanlar burada bu kadar varlık gösterir? Bilimsel adı nispetizm. Nispetizm. Tabii yarış. Yani bu nispetizmi ne tetikliyor? Onda yani 7/24'da yaşayanların her halkını paylaşanların, yani bunu kendimi de katıyorum, kendimi muaf tutmuyorum, aslında birilerine nispet için o varlığını sürdürdüğünü gösteriyor. Bu da ileride tedavi gerektiren bir hastalık olabilir. Dikkatli tabii ileride bu konular hakkında uzmanlar daha çok bence bilinçlenip insanları bunun için tedavi edecekler. Bu bir gerçek yani. Tabii canım, %100. Ben size eskiden yani, mesela bu kadar altın taktığını kim göstermek ister? Tabii canım, değil mi? Ama bu haciz olayının üstüne yani işte alın bakın altınımı da takarım gibi. Gözünüz görsün. Yani gibi. Şimdi eskiden böyle şeyler gösterilir miydi? Değil mi? Gösterilmezdi. Şimdi gösterilirdi. Niye delin, gelinin amcası, yengesi? Berkay. Berkay. En yakın arkadaşı. Geçen hafta Twitter sosyal medya üzerinden hesaplaştıkları. Yani onlar yazdıktan sonra bence Berkay'ın da Demet'ciğim sen bunu masaya koy, yakama takma ya da bebeğe tak deyip boynunu asmaması lazım. Yani o da kaçı bir yerde o ya. Bu espri yapmışlardı ama dedi ya Berkay, ben onu sana yazmadım, niye üstüne alınıyorsun ki dedi. Demet Akalın da üstüne alınmıştı. O da istinaden biz kardeşiz. Çünkü Berkay dedi ya benim için Demet kısmı önemli, Akalın kısmı değil. Gerçekten de öyle, yılları çok iyi dosttu. Ay şimdi üzerine çok iyi kankalar. Demet Akalın da zaten bir ekstra fiyatı nedir? Bu kadar altını tabii alacak yani. 15 bin lira. Demet almayacaksa kim alacak yani? Alsın tabii. Ne kadar? 15 bin lira. Ne ki Demet için Allah aşkına ya? Demet Akalın için 15 bin nedir? Millete yüzüklerini hediye etsin. Ne kadar değerli? Bebeğin hesabına yatıracaktır işte yani. Aman yani. Yani işte hani nispetizm miydi Ali ya abi? Belki de evet, bu barışmamızı nispetizm. Hani küs değiliz. Konuşuyoruz. Aramızda hiçbir şey yok. Altını mı da takarım, hastaneye yani de giderim. Aslında. Çünkü arkasından da konuşmadık mı konuştuk. O yüzden şu anda küs olmadıklarını ve aralarında iyi olduklarını gösteriyor. Göstermek size amaçlı tabii, yaptılar evet, diyorsun. Tabii, zaten tabii. Bu sosyal medyada neyi paylaştın, neyi yaptın hani haricinde bir de herkese şey zorunluluk da geliyor bazen Ali abi. Cevap yani, verme zorunluluğu, evet. Karşılık verme tabii. Zorunluluğu. Ya benim bu araştırmadan anladığım ünlülerin birey olarak da çalışıyorlar akademisyenler. Ha, kişisel yani olarak da inceliyor. Sadece Demet Akalın üzerine çalışan biri var mesela. Sadece Demet Türkiye'den Akalın mi bu evet, araştırma? Evet, sadece Demet Amerikalı ya da İngiliz İsveç bilim adamları. Yani onlar, İsveç bilim adamları. Yani onlar ne konuştuğunu, ne yazdığını, o emojilerin ne ifade ettiğini bilmeyebilir. Dolayısıyla Türk o ifadeleri oradan kişilik analizi çıkacak, ilginç şeyler çıkabilir orada. Güzel bir araştırma. Sosyal medya insanların psikolojisini ortaya koyuyor. Merak kırgınlığını, saldırganlığını, üzüntüsünü, duygusallığını, bütün ruh halini aslında ortaya koyuyor. Ben İçindeki seni ortaya çıkarıyor. Tabii. Yani. İçindeki seni ortaya çıkartıyor mu? Bence büyük bir soru işareti. Çünkü tabii içindeki seni mi ortaya çıkarıyor? Göstermek istediğin seni olabilir. Biriyle evlenmeden önce açıp sosyal medya hesabını inceleyeceksin. Tabii. En aşağıdan yukarıya pardon, kadar. Tabii. Bir saniye. Bu çok önemli. Ali abi sence peki göstermek istediğini de profesyonel bir şekilde gösterebilir misin? Değil mi? Yani ben bu karakterdeyim gibi yaratmak istediğin bir karakteri orada yaratabilirsin. Tabii. Değil mi? Tabii. O zaman evlenmek istediğin kişi gerçekçi değil demek ki. Sahte bir kimlikle. Ya gene de kendini bir şekilde deşifre edersin orada paylaşımlarınla. Yani şimdi sosyal medyada fiziği güzel olmayanlar genelde fiziği güzel kızların fotoğraflarını paylaşarak gel yapıyorlar. Gel yapıyorlar. Sonra buluştuklarında kişi hayal kırıklığı yaşıyor. O bir kandırmacı üzerine. Bu bir erkek ikincisi için de geçerli. Tabii canım. Bu bir kandırmaca ama... Demet Akalın telefondaymış şu anda. Demet Hanım merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Yuhu mu? Yahu siz insan değil misiniz kardeşim ya? Siz nasıl insan değil misiniz? Yani ben kaç gündür kötü günler geçiriyorum. Ne altınından bahsediyorsun? Karısı koydu onu Instagram'a. Beni delirsiniz ya. Delirsiniz artık. Ayıp ya. Ali abi. Ne kadar kötü insanlarsınız siz ya. Bana o gün evini açan Berkay. Ve bana bir tane insan telefon açmadı o gün be. Ben sokakta kalmış gibi hissettim kendimi. Neden bana bunu yapıyorsunuz? Biz de bunu söyledik ama demin. Bir dakika. Ali abi. Demet, bunu yapıyorsunuz? Demet bir saniye bir sakin ol, sana kimse bir neden şey... Neden bana bunu yapıyorsunuz? Ne yaptık sana Demet, pardon? Ya neden ne Amerikalısın ne bildiğinden zaten bizden beni sanıyorsun. Ben o gün dost ediyorum. Dost. Benim Amerika'nın... Ya Demet bir sakin ol, bir nefes al. Seni ben yıllarca savunan, seven biriyim. Sana niye infaz yapayım? Benim evlendim aşağıda ağlıyor. Benim kimseye borcum yok. Ben kimse zaten gelmeden falan filan uğraşacağım. Bir dakika. Demet, o zaman yayınımızı bir izle. Eve Haciz gittiğine dair görüntülerde dedim ki ben. Eğer borç... Bir dakika. Demet ya, bir sakinleş. Ya Demet. Demet lütfen. Ne yaptığınız umurumda değil. Ben kimseye gösteriş falan filan yapmıyorum. Ya Demet bir dinler misin? Ben Berkay'a o gün gittim. Çünkü çocuk 10 günlük bebeğiyle bana evini açan Berkay Sahil. Bana kimse evini açmadı. Ya, öyle bir durum. Ne oldu? Bir dakika. Bizim kaçırdığımız bir şey var bana o zaman. Bana kimse evini açmadı. Berkay Şahin 10 gün bana evini... Ama Demet... Ya bir şey söyleyeceğim. Biz zaten bu olayı bağırıyoruz. Ya Demet bir saniye. Bak beni hastaneye gideceksiniz. Hayatım biz bir şey yapmadık. Biz bir şey demedik. Ya Demet'ciğim bir saniye. Demet. Bir saniye sor bak. Benim evladım var. Ben evladım yaşıyorum. Evladım. Ya Demet bir saniye. Evladını ne kadar sevdiğini biliyoruz. Ben de seni severim. Toz kondurmam sana. Bir dakika. Ama bir dakika. Demet Hanım ne olur bir saniye. Bir saniye beni dinle. Bizim buradaki ele aldığımız konu geçen hafta bir Haciz olayı vardı. Biz Haciz olayında ben şunu söyledim. Dedim ki, usulsüzlükten bahsedildi. Ben dedim ki o ev Demet Akalın üzerine ise böyle bir haciz işlemi yapılamaz bir. İkincisi bu bir şova benziyor. Şov yapıyor. Evet. Bir saniye. Ne olur bir su için. Şimdi sen niye sokakta kaldın onu anlamadım. Ne olur bir su için, Allah rızası için. Ne olur yanlış. Bir derin nefes al dur. Hassas bir dönemde. Niye sinirlerin bozuldu yanlış bu kadar? Yanlış anladınız lütfen. Rica ediyorum. Ya niye yanlış anladınız? Lütfen. Ya bin tane şey söylüyorsunuz orada. Yok nispetizm bilmem ne. Siz hayır sizin açınızdan. Hayır. Nispetizm. Başka bir konu üzerine konuşuyoruz. Sosyal medyada bir araştırma. Olur mu canım? Dur. Dedim ki bak bir dakika dur kulaktan dolma bilgi. Evet, dedim ki mesela bir kişi bir akademisyen sadece Demet Akalın'ın paylaşımlar üzerine çalışıyor. Bir sene iki sene sonra Demet Akalın'ın dünyasını anlatan bir akademik çalışma çıkacak. Bu Demet Akalın'la çalıştıkları anlamında değil. Ünlülerle çalışıyorlar. Belki sen de varsın. Nispetizm ben hala okuyorum. 50-60 sayfalık bir araştırma. Ben kendimi de kattım. Dedim ki ben de dahilim buna. Evet. Sosyal medyada her şeyini paylaşan 7/24 sosyal medyada yaşayanların aslında nispetizmin etkisi altında olduğunu, ileride bizi tedavi edeceklerini söyledim. Burada bir Demet Akalın yok. Buradaki şey şu. Fotoğraf belki biz, oradaydı. Ekranda kalan fotoğraf. Belki yüzünde sizin fotoğraf şeyle, vardı diye. Berkay'la senin fotoğrafın olunca sen bunu sana yönelik bir program gibi algıladın. Bir sakin ol ya. Ben o hanımların da dediklerini duydum. Anladın mı? Yani ben ne dedik bu olayda geldi. Keşke bak, ben görsem isterdim bir tane. Tamam. Ben 3 gün vallahi kimin ne olduğunu anladım. İsterim tamam mı Ali abi? Ne oldu? Ben sokakta niye kaldın? Bak o gün ben bir gün önce Bodrum'dan gelmiştim. Ben zaten taşınıyorum. O ev benim bile değil artık. Sattım ben o evi. Sattım. Evet. Okan 1 lira vermedi bana. Koymadı. 1 lira koymadı. Evi ben aldım. Tamam. Elimi verdim. Üstüne de kredi aldım. Demet Akalın olarak kredilerimi ödüyorum. Onun için köpekler gibi çalışıyorum. Ve çok mutluyum da çalışmaktan. Çünkü ben bütün evlerimi zaten hep kredili ve hep de çalışarak aldım. Anlatıcıydı mı burası? E zaten biz bunu söyledik. Bir dakika dur. O gün ben kamera sistemi var Hira'yı seyrettiğim. O gün biz dışarıdayken mimarımla Hacit geliyor dedi. Okan ben anlamadım ne Hacit'i dedim ne oluyor dedim. O kadıncağız avukat hani çok bilmiş avukat eve girmeye çalışıyor ya başkasının evine girdi. Satmıştım ben o evi. Şimdi o adam bu kadına dava açarsa bu sahtekara dava açarsa ne olacak? Gerçekten ya bir kere senin evine giremez. Tabu senin üzerineyse. Zaten başkasının evine girmiş yani. Okan'ın ve babasının borcundan dolayı hukuken sana icra işlemi yapılamaz benim bildiğim. Hukuksuz olur. Son kısmı ne olacak Ali abi? He? Haberlere nasıl çıkacak? Son kısmı nasıl olacak haberlere? Ben dedim ama o yayın izlersen burada bir... Hayır ama kimse bu inanmadı. Ya bir dakika. Demet Akalın biz burada bas bas. Seni hepimiz çok seviyoruz. Bir dakika Ceren. Osman Görgülü denen adam şov yapıyor. Evet. Eğer Okan Kurt'un karısı Demet Akalın olmasaydı bunu yapamazdı. Evet. O ne biçim hepsini avukat söyledik. Bilerek muhabire dedik konuşuyor. Bu tam bir şovdur. Biz bunları hep söyledik. Siz şu anda... Olur mu öyle şey ya? Demet Hanım çok evet, özür diliyorum. Şimdi Demet'ten kalanını şundan dinleyelim. Şundan bahsedeceğim. Demet Hanım çok özür diliyorum. Araya gireceğim. Şundan bahsedeceğim. Yani, çok ne olur hassassınız. Çok üzülüyorum şu anda sizin sesinizi böyle duymaktan, isyanınızı duymaktan. Sadece şunu var, sizin avukatınız da bağlandı ve burada dedik ki usulsüzlük var. Öyle gözükmüyor mu diye. Hatta avukatınızla konuştuk. Ne olur Demet Hanım, Allah rızası için ne olur bir hani sakinleşin. Size yanlış ne infaz ne hayır. Geçen gün bakın ben şöyle söyledim. Sen de aynen öyle söyledin. Bir tane köşe yazarı kalkmış gitmiş dedim. Evet. Okan Kurt için DJ'lik yapıyor. Bu kadın dedim sıcağın alnında deli gibi çalışıyor. Hiç kimse de demiyor ki dedim. Demet sen buraya nasıl geldin? Sen bu evi nasıl aldın? Demiyor dedim. Kimse de bunu demez dedi. Hatta biz bunları söylüyoruz. Evet. Demet Akalın'dan para mı alıyorlar diye bize şu anda neler yazdılar? Demet Akalın ne olur? Şimdi o devamında eve de... niye evsiz niye kaldığını anlatırsam biz bilmediğimiz tamam. Bir bölüm. O avukat orada zaten 3,5-4 dakika kaldı. Bütün resimlerini de çektim zaten kameradan. Bütün çekmeceleri karıştırıyor, yatak odasının kapısını zorluyor ki avukatın böyle bir hakkı yokmuş. Ona bugün dava açıldı zaten. Ondan sonraki kısım, Ali abi sen benim yerimde ol, o eve girebilir miydin? Yani evdeki eşyaları yediğimine zimmetlediler mi yok? Hayır yani evde eşyalar falan filan yok. Evet. Yani ben taşınıyorum ben bir daha o eve giremedim. Ve o gün zaten önceden alınmış ve gidemediğim için. Çünkü Berkay benim arkadaşım falan değil arkadaşlar. Berkay benim kardeşim. Tamam. Tamam. Ben ona şükür de ederim. O bana kızar da. Ha ben bunları tek bir şeyde yanlış yapıyorum. Resmin altına koydum. Çünkü ben böyle bir kadınım. Kurtarılmaz o. Ama bunda çünkü hiçbir şey yok ki. Koyabilirsin. Bunda hiçbir şey yok ki. Sen belki Alabi değil yani. Yani o kadar kötü o burada olsa kötü günler geçirirken evet. O altınları olaya koyacak kadar gerizekalı mıyım ben? Onu özlem çekti. Hatta dedim ki koymasana dedim. Ya şahsen beni çok kafana bakmıyorum. Bir dakika şimdi Demet. Burada benim şöyle bir eleştirim oldu. Dedim ki Demet de benim gibi patavatsız olduğu için bu sosyal medya paylaşımlarında aklına geleni hemen yazıyor. Sonra insanlar arayınca siliyor. Bence daha az kullanım yapsa. Berkay dedim bu altınları boynunda fotoğraf çektirmeseydi paylaşmasalar. Berkay çektirmeseydi. Yani masanın çünkü, üstüne koysaydı. Masanın üstüne ya da bebeğe koysaydı. Madem Demet Akalın'la sosyal medyada hesaplaşıyorsun. Hırlaşıyorsun. Ondan sonra da bu adımı yapma. Anlatabildim mi? Yani bu ülkede ay sonunu getiremeyen milyonlarca da insan var. Yani biraz ya da... O işin Allah aşkına demagojiye girme. Bizim kazandığımız paralar ortada. Ne alacaktın adama yani? Ha, ben de aynısını söyledim. 15 bin de mesela kalın da, için çok büyük bir para bunu sosyal medyada paylaşmanın faydası var mı? Yok mu? Onu O bir şaka. Ama sanki yani resmi koyan benmişim gibi. Ben o gün Berkay dedi ki Allah aşkına yalvarıyorum sana burada kalın dedi. Ya biz açıkçası ben haberden Demet Akalın koydu biliyorum. Bir dakika ben şöyle bir şey söyledim biraz önce. Bu kadın herkese görev edinmiş, yardım edinmeyi seviyor. Instagram'ında kim albüm çıksa paylaşıyor, mekan paylaşıyor. Kadının böyle iyi bir yanı var. Sen bu fotoğrafı koyabilirsin. Zaten senin bir konserden aldığın para belli. Koyabilirsin. Acıtmıyor ne alaka? Altınlar ne alaka? Bu sen yapabilirsin bunu yani. Sen kimseden borç alıp yapmadın ki bunu. Ben de üzüldüm böyle üzülmene. Gerçekten çok üzüldüm. Evet. Çünkü kaç gündür elim ayağım haklısın. Çok iyi anladım. Millete dert olmuş Demet Akalın'ın çalışması. Demet Akalın'ın evi. Ya bu size değil ya. Bütün benim en yakın arkadaşlarıma dert olmuş. Ya hayatım bu zaten bize dert olmaz. Senin en yakın arkadaşlara dert olur. Çünkü senin düşmanların en yakınında. Ben yine üstüne basa basa söylüyorum. Kimse Demet o sıcakta, o beach'te nasıl bir yerinden ter akarak para kazanıyor demez. Demet'e bak, kocasıyla sefa yapar der. Sizin de zaten biraz önceki açıklamanızda da işte korktular mı yoksa güldüler mi dedi. Sizin açıklamanızın üzerine zaten burada konuşuldu. Ama ne olur rica ediyorum gerçekten ne olur. Ya sen kendini üzüyorsun. Kendinizi lütfen bu kadar üzmeyin şu anda da. Hakikaten kötü bir durum yaşadınız. Sonuçta hafta sonu, geçen hafta yaşadıklarınız. Ne olur... Ne olur şey yapmayın. Ya burada biz kalkıp bu hukukçu hanımefendiye bile. Ben çok üzüldüm sesinizi böyle duyunca. Ama o hukukçu hanımefendiye bile hem biz hem de bize gelen bir sürü mesaj. Evet. Dedik ki bu avukatın biz neresine inanalım. Bir tabii insan ya. Bu şekilde hesaplaşırız. May may may may böyle bir kayıpta böyle bir röportaj. Hiç kimse halk ve seni sevenler ve bu masa. Biz de hiç kimse bu Demet Akalın ne bir de hadi git dedi de ağzımızı yayarak konuşmadı. Çünkü bu Demet Akalın için değil. Zaten başta yanlış bir şey. Komşumuza gelse hatta öyle bir şey var. Komşumuza gelse üzülmez miyiz? Ama Demet Akalın'ın yapılınca demek ki Demet Akalın olduğu için bunlar bu kadar haber oldurmaya çalışıyor. Ama buna da sevinenler var dedik yani. O da bir gerçek. Ya sevinenler de bir var. Bu arada da var yani. Siz iyi misiniz bu arada? Demet, daha rahat ulaştırmışsın. Sen 12.05'te mesaj atmışsın bana ama ben mesajları şimdi gördüm. Tamam ne olur. Yani deliriyorum ama... Delirme ya. Ama şimdi nasıl delirmeyeceksin yani? Ya şimdi böyle olayların şey toplamı mu? Seni delirtiyor olabilir ona... üst üste yani psikolojisi yani, de bozulmuş olabilir. Yani sinirlerin bozuldu anlıyorum. De bize patladın da... Bizim mazalıklı bir şey olmadı. Ne olur ya. Yani Allah aşkına oraya altınları koyup nispet izin falan filan... Hayır, üst üste genel bir şey Ali işte. Abi onu Demet Akalın'a söylemedi. Aynen. Kendi için söylemedi. Dur anlaşılmıyor. Benim meşrum vardı Berkay'la. Ben açtığımda biri bana telefon aç Beyaz TV'sinizi. Açtım da olmuş oldu yani. Siz o arada açmışsınız Demet Hanım. İki konu üst üste gelince orada fotoğrafınızı görünce siz aynı konu zannettiniz. Zaten bu çok hassas bir konu. Sizin başınıza gelmesi veya işte usulsüzlük, evinizin bu şekilde usulsüz aranması, üstüne bu haberler de yer almak. Ya bu masa... Burada hamile olduğunda da seni biz bir şey yapsaydık şöyle. Birincisi bu. Buradan orada mı kafa tuttum ben? Evet. Kimim ki benim evime şey yollamış, haciz yollamış sanki Osman Görgülü. Sen tanınmaya çalışıyorsun falan diye kafa tutuyorum. Millet bana neler yazıyor. Ne olur. İkincisi. Dikkat edin. Çok merak eden oluyorsa bu Osman Görgülü denen şahsı. Google'u açacaksınız. Aynen. Yazacaksınız. Osman Görgülü. Bu kadar. Evet. Benim söyleyeceğim bu kadar yani. Anladım. İkincisi de. Ne derdi varsa gidip biz... halletsin yani. İkincisi. Böyle Demet Akalın. Yani bizim avukat.